بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد وباب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه الآيات ساقها المؤلف في كتاب التوحيد عشان يبين حكم التوكل على الله. توكل يعني يرد بعدنا سولي. توكل بمعنى يعني ربنا سبحانه وتعالى يعتمد عليه. والتوكل ده شرط في صحة الإيمان. توكل جبر ذات أوغو توكل يرد بيرتين أوغنيني إيمان جنا سيدا، لأنه شرط صحة الإيمان. توكل جي أرجي إنسان جي ممكن مخلوق نرو أكله تاري وكي شركي واي سلام دا كاي كيرا ممكن تي نرو أكله تاري وكي توكل جي نرى شرك أصغر جي نرى إيمان نغسي سيري درجة إيمان وكي من ناسيري. إذن توكل بر أرين داي توكل جي اعتمادك وبرياي جنني يرو دباير نوري يروي اغينا تيغا سكو غرني كا يرو دغرني جوني كا يرو كاينا غينا نا غا يرو دباير نوري كي توكل. توكل برأيي اعتماد على الله. اعتماد على الله بمعنى يعني يرور اعتمديني تخير نيجر نجا يرور اعتمديني تشر نيجونين ألينا ركينا نجا يرور اعتمديني. كلا اعتماد كي تدون ورا صادق كده يقيني حقيقة بجن نرتدونه كرتين أرقنين إني أو آر إني نعاقين إني أنا وكسره كره ومتوكل برساتو كي أسباب دري سبب تي كدري لكن سبب برأرجع أدر وسبب بجنة سبب كي إيرور تيجي سبب سيارة غنيني إيرور تيجي سيارة غنيني سبب نقون أمبشرو أزان كده هو أغنى سبب كيري 100% بردو تيجي كدري نيجا سيري نيجا ديري نيجا سبب كيري اعتماد ترنيجي نيني إيمان غنى توقل كين ناقسني سبب كي بر سبب بي ربنا العامري تيجي ندي دي منيجي تيجا ربنا ركون جنا ودورة تاي واغنا كيرا اي متوكل ليغو اي توكل لي زيادة ايغو اي ايرور وكليغي كيرا السبب ليغو اي ان كيو ربنا سبحانه وتعالى تيجا ميانا سبب بغو كيرنا كي كيغي نا تيجا دينار ربنا ارتوكلين داي اراو ني ديكوري كي تيرا رسول صلى الله عليه وسلم يا امر كتيرا يا رسول الله اي ديور غكوي كاريتي غرا وكلي ديدارو اور دا غرا وكلي ديدي نيسو دين كاريتي نرا وكلين داي مانا سبب كوي ديغير غار دا غنا نغيدي كاري غيدي كاريتي نرا ربنا توكلين داي سبب كدي نرا ربنا توكلين داي مثل او زوريه غاري بور غاري bago do biar ten ima arab banar to kelendi sebab kidinara arab banar to kelendi kera asbab agarigi rasul alaihi salatu wassalam wa mutawakkilin ga sako imamu gu berere rasul sallallahu alaihi wasallam asbab dire u bega ni gine ne agutabe ay mutawakkilere agutabe wo iror isaili ne so ay rasul dari gine kay noro biga tebe agu tebe ko bago kur qazatul uhud kay gine ge dira ne tigoy tere kal gine kay do darbe rasul sallallahu alaihi wasallam ko ma kare wo yine medina re hijrini gi o garde ya gani o juro yine te bare garde wo sigine ka jagin izan ke so sabab pe o we mu to akere le sabab de go ne ne la la ki tawakkul do kisra lakin sabab ke sabab sharir izin ne ke gaye sabab sharir izin ne ke yo gaye sabab ko sharir izin ne ke yidi rabbana taqbalin dai una sabab ko shere kana izin ne ke ro dini ni ne na tawakkul iro kin tino tigana shere kana izin se ro da tigana shere izin se ro ge na tine de dani bara kar june doida kar june ogoida kar june shidan kere kar june junun te ge sari kar june na yero bi tawakkul tan na lano ki sabab ko rabbana kala ke izin tike jaba dewo na kin kilo izan sabab ke sabab shariar izin nike yi dinara bagin rabbana tokulin dai tawakkul ber baba tawakkul ge ber tiwe wega nege ba iroki iroto ko ni oje ke dio tawakkul goy ber ibada gnere ya rabana begirti sok ko tegunere xere garne ga iru re garne sharre kesel ga iru kay ne gayin terugunore te iru kirnon diron nere gene terugunore mukhlasto ya rabana begirti ki sok ko tenegi ki tawakkul ki ya rabana tokelen dali menegi oge garne ki wo ogenere tawakkul ki tebere ko orne makhluk ner ki denne misle wo kone onno e kone kidiere woli ina so tie dire ginere be ginur tie tegu ni ina harqare adrugo kugulere wo kone o yenu kone kugulere noye ga joyere ga kone kugulere tibe ga naga dibe tege yuni be ginur wakalete da ina di la tawakkul ki batal o tawakkul kalite ki nani makhluq bagir mokkelen day ni ne shirtu ni tal tawakkul koy gi tawakkul gi nara o gi embe wasriga tu jara go ki diga mal go ke diga embe ke ni de urte go tabriga ti woro bagir wakilita yara kebira yishiga kebir egde kebir nyaayi seyine kee kebir ade gare na man kamel do kebir mutawakkil nare ke aslan tawakkul ne daaro tege ke ya rabana timna kharana ne gidi mal no re baiga embega hirfega tu jaraiga wazife timna kharana ne gidi ne tege irore kiyin rabana wakkilin deere kiga iror ekiyi kiga iror ekiyi iror daritine ti herkes le ka iror egirine iror ya tamadena tawakkul no iror begirtanne abadan gini ne kisi iror dar da kanre ti kisa to le haya yi sokot bigir kirna jane ne gini ne na tawakkul iror kin begino daifni kera uta wakol irokin bigino da ifkin ngine ne na to na ne tibi gir haya yikire ne re itiya go tiro orkesri do tagana hakka kasano tagana sega o herbuno ti erber do gere na ga no do re di na ndiro ki so ko ma ra na ti ki ti eri ki to kelin de ne ne di ero to kelin de yo ne ki tawakkul ne bra tala ta gi ki wakili na ne ne si oga tabar no ga na so er koskin wakili ne ge de filana wakili ni ri er koskin de embe koskin sina ye ge ti koskin bi e si ne ga maligi zaka kan ne ga ti yina ri ne yina osoro ne ga ti yuna na ne koro ne ga oge mana naru umre ne re naru wakile ne ga ber wakili gi no ti e ti naru amre ne ge de ki tawakkul dor ki wakili izan tawakkul ga ber dawe ni iroki irora ogier keinin tayra ne asbab naire lakin timna karare ne gidi rabbana wakkile ne ra ki iruri e gidi ner heme na ondro ne nar o wakkile ne june embene sene ki wakili no imanege tawakkul do tayib tawakkul gibar i'timad ala allah mana irubi ra tamirin dalegi tawakkul ki berdare irura dundu tiji akone ti diri ne na ta no kere ne diga tedu nor hemi ne diga yini ne tawakkul ki tai ne ne ki san do o eme u kuiga ga abro gni gni ne o warga darbari o kone warga darbari o warga darbari gin duduma ne tigna su ti garanti ye yuredin oki arabana ro wakilite ya roti euregir wakilite ye u arabana ro wakilite ye gine tiki sewuro ne ashanti ge sabab shari shariyer izni kayro tige dabaye gorno uregir lakin arabana ba oga dabaye ki gor dar bari ge sabab ke dene kuuti ni ga tebene tereti ni ga tebene tewiti ni ga tebene tige na jaye sina kuero wa jaye ne abadoni gine ne iro wakilin dari iro dabai resul ajali na tokini ngo tikairio gisasi arabana ari no kadi bigina ngo tikairio ajal gino ga yo sa gisasi ma arabana kadi bigina ngo enna no ritina ko ibi dabai iro kadi rasul sallallahu alaihi wasallam ku kenna ga haya go sa ko jihatta jihatto iri ina ari go hitka korona sahabi go wadarna ti koroteyo Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi go hafzal Qur'an ge gidame war khazot Uhud sabeyin do ko do ken no age Rasul sallallahu alaihi wasallam berdo turbar ke bayre na ko ga kana war ga akidi osti ga akidi osti aya Qur'an ke re tene ka ganne o her korone ge ti ke yari kana Rasul akiorni kada sahabi khulafa rashidin ga kana akin Umar bin Khattab ke selbuna qor suyutu ye o sala selero or keru keru na tie selbuna parti beri selbuna korkini ozam na fan or be gora truk ne daba gani selbur daba te ali ibn abi talib salar en ne kana o kya o ka anu assala gani har gani or helde ya tagir te erkidi o ke so ko sahabi or no ediri ona tare na korkini te kayde kana akin oro aya go kana rasulullah akyo sahabi khulafa rashidin gar akinu ki aya ki nogorte jagne aya ki tabdar ki aya ki noirte jagne aya ki na be yirte jagne aya ki okere be gina kana na aya ke eme or aya ki na ti kare be gina darbare ke te ka soko yahut ya ki on seher ge yahut gor ni aya ta seher re to na ni aya ni iroki ge aya i meni to are ge ayatul ari te ka sokko yahud ile mere te bare ko gore islam gir kisne usagne aya ga ga aya ajami ngi ni ajami ngi ne mano armata du odo aya ajami armado ki dar kare bi te kare ki te ajami boror kare quran kare ki bre ayat ajami ngi ni ajami ngi dan loga yahud ki loga firaud adi bani israil na ki aya ko ne ma barta ko aga na garin eur siere er kay gen nar kay ni manige ko re ga garin nus da ki ga ko dunus lakin yo se gena ke sina ka de ni aya na konna suinna kage halal sayra kir kade bigna irda inti gu sokko dar poga naga ti gu iga sokko hatem ga sokko kige nare aya ajemi kerin kire gine li aya ajemi gi mana armado ting armado rasulu kara ka orno idan ting asal kire uju ni ni yahud hegra ti asore ti kade bene ga gage luga ibrania ya luga yahud ki dar po gire ka dar po israel ki ne aso teke dintu islam gre ka gare pogi daba iro kirnule iro ya gane iro ya tabedine hayar ne daga aro yito iro to kelene ne shilin ne daga iro to kelene ki garje rasul sallallahu alaihi wasallam korin begi idan tawakkul bar rabbana subhanahu wa ta'ala iliri wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin unaw gay mu'minin ring sier uno mu'min ni ligni ne iro bigir tokalen da tokleti iro ke non ne error yaqin tan iro yagana iro da bair na ude tege error ker non terno ge yagana di ke tiga error ko gorni ne nawe ke tiga error ke ina error ke ina ge ina iro wana maqadir ga sakko arabana subhanahu wa ta'ala ma ki gori ma ke gora dungi teterno una arabana ra dun teterno ki akpar yaqin do gana ne gine ne arabana ra dun na tere gunu arabana ra dun tege da bay gana sul arabana ra dun tege ga to kelen da tega sa ko umra arabana ke kay ni kin nan hemina ne gine ne arabana subhanahu wa ta'ala iri innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajalat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مؤمنين جاء آية إليري ابن عباس إليري منافقين باري آرك يا سيدنا ومنافقين جاء يا إبادة دليل كاجي يا إبادة دليل كاجي تروك رجي ذكر الله مركه احوال دو مشاكل دو ارهاي سور دو تي بوراي سالاني ريغا تي بوراي تاغو كسوري منغي ياغيو يرو كيرو ذكر يرو كيرو هيبه جلال ربنا عظما كيرو كه ترو كره كسورو منافقين گه اياتي كيغني گاگي اياغي بيغي يقينو ميا ميا دونا سو ايمانو زيدينو اياري ابورتي كيغني گا kera arabana bika wakil miya fil miya tawakkul kidin amma mu'minin ge sifat keke wi innama almu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum iru adur gunini ni tedu wa bina ira jidike wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana ugui dars toyga aya qur'an ke danega iro bari ki dan ngine ne danare imanu wa ziyara ne danare iro ko jeli tani danare imanu wa ziyara ne mana danara ga ibada hayar taakir danara ga iro ko jeli te wa ala rabbi mitawakkalun arhalu busako arabana bigir wakil kiri mana arabana bigir wakil tayri ayata ne ge ya ayyuhan nabiyyu hasbuka allah wa man ittaba'aka minal mu'minin arabana subhanahu wa ta'ala ayata ge sanan nabi ku gudere يا ايها النبي حسبك الله حسبك الله جداي حسبك الله جي معنا وغي ارو يقين تنغو ارو يبطوي بيجينو غي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ناغا مؤمنين وناني سيري جاغا سوكو بيجينو ربنا كافينا سو ربنا وكلنا تيجا جوبو ربنا كافيني غني كافيتي بمعنى داي معنى حفصيغا ربنا حفصيني نصرغا ربنا نصرني لي تيغو يا تابوغا ربنا كيرني غيري يرو داباير نيو تيجي جوبو يرو داباير نيركو يرو داباير نيرباو يرو ريعتمدينو يرو ثقاتنو يرو يبوتو ينسو اسا كو بيينو يرو يبوتو ينسو ربنا ايري تقلين دي rabbana dabair nerbo irurawo iruray tamirin dayo idan hasbukallah wa man ittaba'aka min almu'minin o muslim inara iru dabair ul nage dabai kenuru iru begir yakin ke dan iru dabair ul ngin dabai kenuru arabana subhanahu wa ta'ala ru hafsega iru hafsegna nusrega iru nusregna diga arabana jalbegna ke gadaki ke nawga arabana kodura ke ke dabai kenuru kara dunya sa kogra ogne o makhluq begir siqa ke dan makhluq te etamiri te yara edegai egine ne ay ari botto egine re akhir goge fashalini akhir goge hasalini akhir goge ne demeni ne asha makhluq ke dai fi na agne ka na o makhluq te begir siqa te na makhluq begir yaqin te na makhluq da bair ne uligi kairo da bair ga dai fto ne uligi makhluq ne dai fi na so da bay ke dio makhluq ne dai fi na so kira no sore ni ro makhluq ne dai fi na so kira haf si ni ro makhluq ne dai fi na so ti kira ka ere ni ro kisando qawi ginara azim ginara da bay ke ni ginara ce sok ko ke gare ni ro kisando da bay ero kirna ro ربنا سبحانه وتعالى إيري ومن يتوكل على الله فهو حسبه او ربنا بغير وكيل كدنا ايرور وكيلتا ايرور دبايري ولغيني تيسا كوبر دو كيدا كيدي ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبه غداي حسبه كافي حسبنا الله ونعم الوكيل غنكي حسبك الله ومن يتوكل الله فهو حسبه حسبه جدا حسبه جي بمعنى تسق قوك داركي حسبه جي بمعنى ارسق قوك داركي حسبه جي بمعنى هرسق قوك داركي شرسق قوك قدراني دباي كنورو دي بيجي ساندو ويرزقه من حيث لا يحتسب كنكي ايرور ايرور دابايرو اوريغي ككيدار اوريغو ايرور غاتي سكو كيركي ايرور غا حف سيغني رزق كوغاغي هي دارا غورو غني يوري ربنا رباب يركي كي انا سكني ويرزقه من حيث لا يحتسب لا يحتسب كداي دارا تار غورو غني يوس تدو غور يوس dara guru ne yos egenos garde gie begin ne irur gier ki kege ko be dara irese ko wata wala sali ne ashan iru e tamere ta iru da bay e wuli san oguna iru re tamere nde iru da bay ne wure iru yaqin tan ne ne ne wa may yatawakkal allah fa huwa hasbuhu hasbuhu ginara wa yarzuquhu min haythu la yahtasib سقوا وعد إروكي إرور وعد أوركي كسي حسبه غنى ليجي دباي كنورو نيسو دباي كو كداري جولغا سقوا إرور كيرا كيكي كدغاري غا سقوا إرور كيرا كيكي كيتا تار آو نيور إرور غا نصرغنا إرور غا حفسغنا كلا كيرا آو نيرو كلا يرزقه من حيث لا يحتسب كاني دانا تيني إيدي كيغيني o a garde grauni bappo do kogini ber iru da bayre ude agir nida kwar kasura hoyina na kwadira wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ki wat iruki ani ibn abbas radiyallahu anhuma qal hasbuna allah wa ni'mal wakeel qala ibrahim alayhi salam hina ulqiya fi an-nar وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حديث صحيح البخاري دي ابن عباس رضي الله عنه إلي دي حسبنا الله ونعم الوكيل وستكي سونا نعيين hasbun allah wa ni'mal wakeel giday hasbun allah giday mana goge iro da bayr tir batri iro ra tamedi da tri hasbun allah mana kafin allah to iro da bayr tir naso iro kele tigri wa ni'mal wakeel giday mana ke goy wakilati da igi ayna ke kenur wakilati da tri hasbun allah mana goge Iro kifayai, iro dabair tiri, iro reatamedida tiri, iro bakilida linaso, iro ibutui, tijasi da gardo. Wa ni'mal wakil gidai, mana waketur wakileti da iki, ke kenu inaso, berri butui. Kilime ki osuti ki, wa ni, Nabi Allah Ibrahim alayhi salam. Nabi Allah Ibrahim gi qom goge kone ga mara be degene kone ga sarama be degene ni rabbana subhanahu wa ta'ala rasuldo ke goide eso tie dai gine dawa dere ogun mare degene yom ituro do berke suere baru keso ido bergo yine itterigene akel do tero kagara kedugulere kayene so sana mugudo tayar tebere kiriere nakwati akuli begidi tagr tayar kirne kedene ke kire dari kagara kagene go kagadara irutu ker kesara barka kirete kiete kasade hunarta Hitler te kayene ni tibarka kide sarina gugu sokko kegere kobror ku kere kayene hitina kasale ge sana mudo sokko tayne na yo arge kirningin man fa'ala hadha bi alihatina wo arge kirningin na ne bari won kornawi o kine o zalim mi mujrimi nawe o arge kirningi on daygin sami'na afatan yadhkuruhu bur minna shabab ne sanam gulu ga keke nu nawegi na idi tande ubor bodor ga kirdo ngodi yogni jaba korawgun ke o tiri bi gitar korbe ga te kirni akirno ke bitar kul deli ni a korne nar tike a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim sanam tuke o kirige na ga ni ibrahim na a ay ko limbigi ay tayar tigaro ke ger iuna e biaro te kirige na o ker kiaro irugunu boy no herre garbega barda kolibe sharrega kayene tegibe dabayi gurbaner bebege berilo oda berderi gugur oni ekuri tayar tagge dise menaga tayne ise kolibe eso tukana de doro ibrahim megina kiya wa tayar tagge de niki awni ki bar kolibia oda nonnar ogo tayar tagge de oga sato berdo kiri egine ga kolibose Ober noy tayne ga ber ober hay en ki kulibo nar kite o kire ber kayro ne na yoro irari yoro ber o kite ber ni diga kida kayro ge o wardo e joyere or ni no wara tintina kayro ni ay o ger barika sa intara mena si ayi ha o ger ki ki ando wala o si ayi ger men begi gi hay ber ko li tayno ne o do ber ko ko nto bo yoro ber akuri ki idigi ne ber men naga no wari gi ne bi kasi ayi tara minu mena dare gu shek gorne kone go gire heberu bariu darle tawo be tege bebro dara tege bari kesa ruwa ha tege dana ba tugru er tugru kiri ay de gabe de dale tilmeni dana no ko bari kega sai ay no way heja bin ime ogir waswasene ngene me garli tawo be ngeli te bro he kir kesno o ngam berdo jar gi kirni bertori o yeyo gediyo do bab herere bardo oro be kirkiden ema uno sanam gunu ga sier ga dana ba gunu kigine ergunu kigine danar ari gunu ne takalit kinu ne dar gunu kigine obro ina so u danar te gunu re kana karai ben lu taga begine ne o miara tiera uro tai kos ker kaga dai gini ba gu ga nyaga e kure ga menna ga sokor war ka gini o sieri uro ka dai iru tigi or no ari gine sieri uro ka dai o sieri uro ka dai o sieri uro ka dai na uro addi go kiriok Ema kinner kerger tidak yer saya dengan ini tamu tandoor jangan kena angkasi ada ke kana tonal gamne kandor siniu koy be kir tembere berbe jeto be jege je beru beru tokne anga beru keswege kibidela anga beru tendege sededet kina kisere berga harga gene sededet kina kisere harga gene ne ti anga gene ne ne teuga gamne kande ko ba kisuga or sanam tu ke kayre sedegene ne kete jumlor do itanna la den neso erde da gamne kande o sokor igu nader do o uru kesen do gasako terugu ke saanege begi dede go je bodu bodu urti be bodu bodu ni sanage ke bodon nar asibite go jorro go tam e dogu begi dede ehe nabi la ibrahim ko warna ko yara kidan oro do je to wari oro je to wari ge berde begi ko sma ka dawa na berde begi ko sma ka dawa na je ak kuri bodu bodu begi tisi Yeah, Kolito, Sari, Sari, Sari, Sari, Nakite, Angabu, Maragando. Hamgera Jagger Tilinaki, that in Nunasu, Manjane Kiginality, Yakarakaria, or on any distido, Tibaran, and Corner. There are Kiro, Grimbia, there are Kiro, Grimbia, and Uri, Uriina, Hog, and Disconnect, Yakari. A year disconnectedly, somehow to Malaika. Therefore, Hasharat Kati is a co, Iroko is a co. Nabila Ibrahim, Khalil, Arabana, a year so did Arabana, Nabila Ibrahim, Najaisa, no again. Therefore, Hotka, Hasharatka, Sauniga, the is a co, Arabana. Malaka Jibril, Namekail, Nakaga, Nabila Ibrahim, too. There is two carnage, a bit of some other keeping in the naked yes, and on Aso, a begging with tea, pulling in. Nabila Ibrahim manjane to kidana o kaga na burtu gine na dar tu burni gine abu doy kelima na ko ay mera de ko ta tay ine gan niraade gine de di gogni e ma ayir gine shafa kelima na ko ti ine ga o ga kayde ne gine igo maraka kaga isin te gine turni gan ne be gi yunu te te ko kibina manjare tu kire jeer diskina tire ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel Iro dabaire neso iro ibottoyge Rabbana subhanahu wa ta'ala wi Ibrahim kedore diskina u jeger sidige umur iro kete ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim jena no tohari are sigar ne gine gine u sigar ne gine gine dare tohare glass tege ber sigar dunidi Kuni bardan, lakin bardan ki Ibrahim eleger akpay salam barone day gini bardan glass ne day goru bardan Ibrahim eleger bi akpay tayin day ye u Ibrahim do wasligina bi yor ka talegi bertu hare sinyaka gini re sa Ibo Ibrahim do togo do kisara Ibrahim dare Ibrahim senyaka do khut kinare raka ka jadi salane re anga ka kisara sedede kina tut kina abdo na kisara gamne ka ire naso je kare gari yere khut kinare e araka ka jadi re umur yoro ki warare te Rabbana subhanahu wa ta'ala ber umur ro ke tini tiga waire Rabbana subhanahu wa ta'ala abuna adam tinde siyari duwi garo ner siyari uru kidi owe omena hawage owe rure siyari bago iri kirake dioro owe rure siyari Isa bin Maryam gi kirare siyari banke dioro kirare siyari Rabbana subhanahu wa ta'ala haqaiq ke ukuni tege ambe wa silo sari ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim tege sokko bi kundir biere terfuga bi tebere tegu jenu diga ti sokko malaika ga ti makhluq i sokko iruku he koy ga bi tebere jenu digina abdona eso kemege jen hoge tayegina Herawraya hone. Barasan kemi ay bin niu. Wa kemi una kor irane ning mi hasan artene. Ne asan nebi adu. Kemi ket keneli. Bernebi gadu ina. U ayne una kor irane negene. Mi hasan artene. U suir nini hamsin hasan artene. Nabi Allah Ibrahim ko ba jere irugi ber ho ga jere ta yegi na re te ko ya sa ko jege ni le nezo ber gen ho ga ta yegi na re ho ne re ke adu nabi ki ke su go gi rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam duki noir ki ko ba ghazwatul uhud ko krega kofor ga nosrete berkana nosrete inu o sebe inu no o kidinara o bagi hiara kam do kire tabara ka gani dar badas kofar do hotore tu kana apar nosrete yo mama tate do se aira jerni de letro se o me arabe da so de letro se ba wuti do nya wuti do kine ta isan ga indo ba go apar u yagna te inu so bo mana kire kande da so tu kana aro hitere tare mama taga te bida ba u ka arabe da so de nya u ka Omer tabi da obra da tayini ne ilar am sharkini ne bodo dira subu kande ni tadu hitana ka ngarde ger ero rasul sallallahu alaihi wasallam kidan nere o bayre udor kana tung tiya hadre da lon ka osrog o ku bayre kin tiya hadre da ga o gra go jina de irsa na ka osrog ki ay kiri ga au wari ga o ko ne ka kra ka ga iya no tibrene o ta dure ka gana karaka ga yuna doga ta dure makare ke da ta do ogiya ga bu jagne yut ka darsene to ko munafigin ga to ko arab heron e ga sokko darsene re ti ka suwar ka ga ke jagne bu har ja bender bede ga yo yiri hedi ba to woni ge o ke tarunu da wele ni go no urti ta ga bi do ti mara te gilu ke tigine ri aso ne ga ni rasul na hasbunallahu wa ni'mal wakeel Iro da bayar tirin eso. Iro ibotto iti yegar da wani iro kafitiri. Qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel. Begi kiin. Ham sindu kiinuru nakko yi. Kusure hamra al asad to sare eso. To arabana subhanahu wa ta'ala tedu kere suki diyegar. Wa bayda ki te o ke te rek do e me ka hit ki na tar mar tere tere o muta bra ka ga yi tu su nusura ti de ti tu su edur te bi tu su ayde o gu nu yi e me hit tere ter ba resu u tu itu nol do ti te ur te bele te ta du ti ka ki an na wa do nusura ar ayde de edur ni irun ki njulo jul nu edur tu ki te bele ka da le gina ar ki ni ar so era su kona su o yo ire ko ayne min jeri ten nusre tayara ti sharna ko akinu o jorga akena tadu itinai hasbunallahu wa ni'mal wakeel gi wa wakile tayiri rasul alayhi salatu wassalam ge begayda yiro sahabi ge iriri uye begayda ri tike tos ko rege ire ge ge ngene ne bagade biya parke di aiding rasulullah dai dake di teu herna bagade koy yeire dar tugur toy dara bagade appar biya kri aiding kire dara hotel dara rasulullah dai dake di berro sar kuri bagade ne rasul sallallahu do kire dara kire bagade appar biya kri da dai dake di dara tuta herona bagade ge o ga sar kuri ne gonona ni a sai ke di ne geilula ire ko bai ke gonona ni o mushri kafir ne dam gina ke rasul do ida aga gina re rasul sallallahu alaihi wasallam seri go korogne ge bagere korogne ke rasul do ido aga gina ko do dam gina o tora ta chare ke tire rasul seri do bilir kaara re rasul hem wo isi yari ke ge o yo eska ro sok ko he yari ke ge berna ko yere kada gono gono uber do ka kore gi o seri bilir ka dara tagen amina sore rasul kakoni uka konda ojo nagani selibidi tigi se magno titi no segi imena ojo nag no jogo eskar sotino o sotino maso titino dare re ni gaidi ni esu ni ni gaidi hero ni gaidi oge rasul ligi iru misio ke keju ne misio ke targa ne misio kana tarda on sinio on era soli o adido rusul ge irabana misio ke kee ne so ajalu iromare ne so embe wudo tarara orno yene ne era salang su jere ka suri kitaida ero hafse ne ke na re re ne ga digine re irur ne ga digine o irur ne ga digine odo keje gina seli do ma wara ka tay rasul seli ka tay do tebeni seli do rasul tebeda re odo her nen gina en do e ma na nar ne ga digine ta gano timmi ga gine re so o de ne de gin o de ne de do o de ne de do ero o barka kirin de gin tiene regendi nare gadi kana kiyo rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi godo har ga kana kiyo woni ora ire kidan na filiga bar do bar kidi kiti o ka ga ido o ki e gono ga de kiti sidi bilir ka dara bo e ga so o jo na ga ne ke no jo go ga yeso e me ye ni anen giriri nar ne ga de gine iro ne ga de ga so sidin ke je gina ma ora ka ta gine e me e te be ga so o barka ke de ne dai in no ne idi sahabi ron ni de ne kayi islam no no de ni ragi ne so e islam su ro iri lakin imara ku no wa ko igos o na har be ne ga e si os o bodo gi ne de so da be kayi ne na dar kayi rasul alayhi salatu wassalam tawakkul boy ber do ke de gi yani iru wakilite iru i'tamidi gi ne na so baba tawakkul ki iman gi ne yaqin gi ne o rabbana rokelende iro egena iro dabay ke detuna iro kayere ne diga iro korna ne diga hemene ne lawne ne iman asal le gora tedu kere gra si ota ki baba tawakkul ne so ko ye inshallah dar sana ko so